أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde insan-insan ilişkileriyle ilgili ayetleri işlemiştik. Daha genel anlamda insanın mutluluğunu konu alan Kur'an'ın, vahyin, bu mutluluğun sağlanmasında bir unsur olarak gördüğü cihadı işlemiştik. Ve bu çerçevede bireysel katilleri, kişisel öldürmeleri, hata ile insan öldürme ya da kasıtlı cinayet konusunda Kur'an'ın getirdiği hükümleri görmüştük. Ve onun ardından da Allah yolunda cihadın önemini vurgulayan ayetleri tefsir etmiş, oturanlarla, yani insani bir takım problemlere kaygısız kalanlarla, bu problemleri dert edinen ve bu uğurda fedakarlıkta bulunanların bir olmayacağını söyleyen Kur'an'ın sesine kulak vermiştik. Şimdi dersimize kaldığımız yerden Nisa suresinin 97. ayetinden devam ediyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ قَالُوا ف۪ي مَكُنْتُمْ Melekler, kendi öz benliklerine zulmedenlerin canlarını alırken soracak. Sizin neyiniz vardı? Diyecekler. Neyiniz vardı da sizin bugün cehenneme geliyorsunuz? Çünkü suçu olmayanın burada işi yok. Sizi cehenneme sokacak ne suç işlediniz diye soracak. قَالُوا كُنَّا مُسْتَدَعَف۪ينَ فِي الْاَرْضِ Onlar hemen savunmaya geçecekler. Adeta mazeretçi bir tavırla kendilerine sorulan sorunun gerçek cevabını değil, hiç alakası olmayan bir mazeret ileri sürecekler ve diyecekler ki, biz yeryüzünde güçsüzdük, zayıftık, mustazaftık, ezilenlerdendik diyecekler. قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا Melekler de cevap verecek. Allah'ın arzı sizin hicret edeceğiniz kadar yeterince geniş değil miydi? Ya da Allah'ın arzı yeterince geniş değil miydi? Orada hicret etseydiniz ya diyecekler. فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا Orada hicret etmek ya da hicret. Aslında sevgili dostlar, hicret tıpkı cihat gibi hem maddi hem de manevi boyutu olan bir kavram. Cihadı nasıl sadece maddi olarak savaşmaya indirgeyemezsek, hicreti de sadece bir yerden bir yere göç etmeye, intikale, çıkmaya, gitmeye indirgeyemeyiz. Cihadın manevi bir boyutu var. Mücahede. Kişinin kendi öz benliğine, kendi ayartıcı güdülerine, kendi iç güdülerine, kendi nefsine karşı verdiği savaş da cihadın bir parçası. ahlaki davranışta direnmek de cihadın bir parçası olduğu gibi, işte hicret de kişinin kötülükten iyiliğe, batıldan hakka, zulümden adalete, küfürden imana dönüşü, sığınışı da hicretin bir boyutudur. Bugün özellikle ayet-i kerimede ifade edilen bir toplum grubundan söz ediliyor ki, içinde yaşadığımız toplumda bu tiplere rastlamak mümkün. Bunlar kendi sorumluluklarından kaçmak için haklarından vazgeçmeye hazır olan tipler. Hani daha önce işlemiştik, hatırlayacaksınız. Sanırım bir önceki dersimizde 75. ayeti işlerken, bu surenin 75. ayetini, 3 tip mustazaftan, ezilen gruptan söz etmiştik. Biri Allah'ın övdüğü mustazaflar. Ki onlar, وَنُرِيدُ اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ. Biz yeryüzünde ezilenleri, yeryüzünde altta kalanları imamlar yapalım, önder edelim, rehber ve öncü kılalım istiyoruz anlamına gelen bir müjdeyi dile getirmiştik, Kur'an'ın müjdesini. İşte onlar övülen mustazaflar, övülen ezilenler. Bir de nötr mustazaflar vardı. Onlar doğal olarak güçsüz olanlar ki hemen bir sonraki ayette burada da işleniyor. Orada da işlenmişti. Zayıf erkekler, güçsüz kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Ama bir de yerilen mustazaflar var ki işte bu ayette ifade edilen onlar. Onlar kimler? Onlar zulme rıza gösterenler. Zulme karşı hiçbir tavır almayanlar. Niçin yaparlar bunu diye soracak olursanız, ben bunu toplumsal bir maraz, hastalık olarak görüyorum. İnsanın ahlaki davranışındaki bir zaaf olarak görüyorum. Onu da şöyle ifade ediyorum. Sorumluluğundan kaçmak için hakkından vazgeçen. Sorumluluğu yerine getirmek bedel ister. Bedel ödeyeceksiniz. Çünkü hak savunmak kolay değil. Bu bedel ödemeyi göze almayanlar, alamayanlar, haklarından da peşinen vazgeçiverirler. Ve dönerler, bir de ezilen olmaktan dolayı mazeret ifade ederler. Gücümüz yoktu derler. Oysa ki mevcut güçlerini hiç kullanmayı denememişlerdir. Onlar güçsüzlüklerini ne insanlara ne de Allah'a karşı bir mazeret olarak ileri süremezler. İşte bu ayette ifade edilen de bu. Bu tipler sorumluluğunu yerine getirmemek için hakkından peşinen vazgeçen ve bunu da mazeret olarak ileri süren tipler. İşte bu tiplere Kur'an diyor ki hicret etseydiniz, zulüm diyarını terk etseydiniz ya. Burada aslında söylenmek istenen şu, siz şunu iddia ediyorsunuz, hiçbir şey yapamazdık biz orada diyorsunuz. Çünkü gücümüz yoktu. O zaman diyor Kur'an, siz kendi özgürlüğünüzü temin edeceğiniz yeni bir yer seçemez miydiniz? İşte hicretin mantığı da burada gizli. Eğer bir yer ki, bir zulüm diyarı ki, orada yapılacak her şey yapılmış ve insan özgürlüğü son sınırına kadar gasp edilmiş ve artık yapılacak da hiçbir şey kalmamış, bir adım ileri gidecek bir nokta yoksa, dönecek manevra alanı bulamıyorsanız, işte o zaman yapılacak tek şey kalmıştır. Yeni bir mekan aramak. Yani özgür olacağınız bir adalet beldesi kurmak. İşte hicretin olmazsa olmaz şartı budur. Yani hicretin meşru olabilmesi için mutlaka bir adalet beldesi kurmanız lazım. Yoksa hicret kaçış olur. Oysa ki hicret kaçış değildir. Nedir hicret? Hicret bir Medine arayışıdır. Hicret bir kurum arayışıdır. Hicret bir medeniyet arayışıdır. Hicret bir devlet arayışıdır. Hicret bir kaçış yolu değil, bir çıkış yoludur. Hicret geri dönmek için bir Medine seçmek ya da ileriye sıçramak için geriye gerilmektir. Onun için hicreti maddi olarak böyle algılamak lazım. Manevi olarak hicret. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Aslında bir manevi hicret parolasıdır. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak. Hicret bir Allah'a sığınıştır. Kul eûzu bi rabbil felak. Kul eûzu bi rabbin nas. Aslında birer manevi hicret emridir. Kaç kendinden, sığın Allah'a. Fefirru ilallah. Eynel mefer diyorsanız, nereye kaçmalı diyorsanız eğer, Kur'an'ın ifadeleriyle konuşalım. Nereye kaçmalı diyorsanız, Kur'an yine cevap veriyor. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın. İşte manevi hicret de budur. فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. İşte sorumluluğunu yerine getirmemek için hakkından vazgeçen ve gönüllü zulmü seçen, zalimlere gönüllü boyun eğen bu tipler. Ki bu tipleri siz çok daha garip hallerde görürsünüz. Bu tipler zalimini savunurlar. Cemil Meriç'in çok çarpıcı ifadesiyle affınıza sığınarak tam yeri geldiği için burada dile getirmek istiyorum. Efendisinin bevlini diyor, şifa niyetine içen aptal uşak. İşte kendisine zulmedenlerin ayağını yalamak. Niçin yaparlar bunu? Bunu kendi sorumluluklarını kimse kendilerine hatırlatmasın diye yaparlar. Daha doğrusu kendi kendilerine yaptıkları zulmü örtmek için başkalarının kendilerine yaptığı zulme mazeret bulurlar. Zalimlerden önce bu tip mazlumlar kendi zalimlerine mazeret üretirler. Onun için tarih boyunca tüm zalimler bu tür sorumluluğunu yapmamak için hakkından vazgeçen zalimlere iktidar borçludurlar. İktidarlarını bu zalimlere borçludurlar. Onun için de فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ cehennem. İşte bu tiplerin varacağı yer cehennemdir. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ne kötü varış yeridir orası. اِلَّا الْمُسْتَضَعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا. İşte biraz önce söylediğim nötr mustazaflar, yani gerçekten güçsüz olanlar, gerçekten mazereti Allah katında kabul edilecek olanlar bunlarmış. Ne ki erkek, kadın ve çocuklardan hiçbir gücü olmayan ve yol göstericisi de bulunmayan kimseler bundan müstesnadır. Allah onları sorumlu tutmayacak. Çünkü onlar gerçekten güçsüzdür. Gerçekten bir şey yapamazlar. Onun için de onlar mazurdurlar. Burada özellikle وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا ifadesi, yol göstericisi bulunmayan, biraz da mesajı yeterince alamayan anlamına gelir. Yani henüz daha neyin ne olduğunu kavrayamamış. Henüz daha Hidayeti tam olarak algılayamamış. Henüz daha kendisine ulaşan mesajı kavrayamamış olan kimseler, işte kavrayıncaya kadar mazurdurlar diye de anlaşılabilir. فَاُولَٰئِكَ عَسَلَّهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ İşte bunları da Allah'ın affetmesi umulur. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا Zira Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. وَمَنْ يُهَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ ف۪ي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً Kim de Allah yolunda hicret ederse, kendisine birçok alternatif mekanlar, fil ardı murağamen ve imkanlar bulur. Ve saaten. Murağamen, bunu alternatif mekanlar diye tercüme ettim. Rağım da buradan gelir. Birilerine rağmen seçilen mekan. Siz böyle mi yaptınız? Siz bize yeryüzünü dar getirmeye mi kalktınız? Biz de size rağmen özgürlüğümüzü son sınırına kadar kullanacağımız ve Allah'a hayatımızı adayacağımız bir alternatif mekan oluştururuz. Ne yaparız? Evimizi bu hale getiririz. Siz sokakları bize dar mı ettiniz? Biz evlerimizi Allah'a adarız. Oraları birer Medine haline getiririz. Evlerimize hicret ederiz. Siz okulları bize dar mı getirmeye kalktınız? İnancımızı yaşamak ta zorlandığımız, inancımızı yaşayamadığımız bir cehenneme mi çevirmeye çalıştınız? O zaman biz evlerimizi bir cennet haline getiririz. Mahallelerimizi cennete dönüştürürüz. O zaman alternatif mekanlar üretiriz. İmanımızla üretiriz. Demektir bu murağamen. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ Ve her kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek üzere evinden çıkar da ardından ölüm gelip onu bulursa فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Artık onun ödülü Allah'a kalmıştır. Allah'a aittir yani. Allah onun ödülünü mutlaka verecektir. Onun ödülü Allah'a düşer. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Zaten Allah çok bağışlayıcıdır. Rahmet menbaıdır. وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde sefere çıktığınızda فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا İnkarda direnenlerin aniden size zarar vermelerinden korkarsanız, namazlarınızı kısa kılmakta, kısa tutmakta ya da kısaltmakta herhangi bir beis yoktur. اِنَّ الْكَافِر۪ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُب۪ينَ Zira İnkarında direnen kafirler size açıktan düşmanlık yapmaktadırlar. Ayet bazı alimler tarafından namazın seferde kısaltılması, yolculuk sırasında kısaltılması konusuna tahsis edilmiş. Bu yolculuğun özellikle harp yolculuğu olup olmadığı konusunda farklı yorumlar yapılmış. Fakat bu ayetin içinde bulunduğu pasaj hemen bir sonra gelecek ayette zaten açıkça bunu bize veriyor. Harp sırasında yapılan sefer. Ancak ilginçtir ayette fi sebilillah kaydı yok. Yani ve izâ darabtum fi sebilillah fil ardı fi sebilillah. Bu kayıt yok. Yani sadece Allah yolunda ya da cihad için ya da İnsani ve İslami değerleri savunmak maksadıyla yapılan yolculuk kast edilmiyor. Genel bir ifade kullanılmış. Buradan yola çıkarak bu ayetin tüm yolculukları kapsadığı düşünülmüş ki bu doğru bir yaklaşım. Ayet savaşla ilgili dedik. Fakat yolculuğu sınırlamıyor sadece. Ama buna itiraz edenler olmuş. Ayetin sadece savaş yolculuğu ya da hac yolculuğu ya da ibadetle ilgili bir yolculuk olması gerektiği, namazın kısaltılabilmesi için, bunun dışındaki yolculuklarda namazın kısaltılamayacağını düşünen bazı isimler de olmuş, ender de olsa. Ama Resulullah'tan bize kadar gelen rivayetler gösteriyor ki Resulullah tüm yolculuklarında namazı kısaltmış. Kısaltmış diyoruz ama bu da aslında tartışılabilecek bir şey. Kısaltmış mı? Yani sefer sırasında 4 rekatlı öğlenin, ikindinin ve yatsının 4 rekatlı farzlarını 2 kılmış. İşte namazı kısaltmaktan maksadımız bu. Yalnız bunun kısaltma olup olmadığı gerçekten ihtilaflı bir konu. Ebu Hanife diyor ki, hayır bu bir kısaltma değil. Yolcunun namazı zaten 2 rekat farzdır diyor. Ve aslı üzeredir diyor. Ve İmam Azam Ebu Hanife'yi destekleyen de çok güçlü rivayetler görüyoruz. Hazreti Ayşe'den gelen rivayette namazın aslında müminlere 2 rekat olarak farz kılındığını ilk önce, daha sonra Hazer zamanında yani barış zamanlarında Resulullah bunları ümmete 4 olarak gösterdiğini, 4 olarak vasiyet ettiğini söylüyor. Onun için burada İmam Ebu Hanife'nin görüşü gerçekten de güçlü bir görüş. Yani seferde namaz kısaltılmıyor. Aslı üzere kılınıyor. 2 rekat. Aslında Hazer'de yani barış zamanında namaz uzatılmış oluyor. Daha doğrusu takviye edilmiş oluyor. Resulullah'ın bize bıraktığı, benim çok farklı bir isim verdiğim, farz olan sünnet dediğim şey. Ancak burada tabii bu görüş İbn Abbas ve Süddi'den gelen görüş aynı zamanda. Sadece İmam Ebu Hanife böyle düşünmüyor. Kur'an'ın tercümanı diye bilinen İbn Abbas'ın görüşü de bu. İşte burada dedim bir problem daha var. Ayette entaksuru'dan, kısaltmadan kasıt nedir? 2 tür kısaltma var. 1, kemmiyet kısaltması, yani kantitatif bir kısaltma. Bir de keyfiyet kısaltması, kalitatif bir kısaltma. Kemmiyet kısaltması sayıdan kısaltmadır. 4 rekatlı farzı 2'ye indirme. Ama bir de keyfiyet kısaltması var ki onun da gündeme geldiği çok olmuştur asr-ı saadette. Namazı çok hızlı kılmak. Bazı rükünlerini namazın terk etmek. Örneğin ayakta kılmak tehlikeliyse oturarak kılmak. Rükû ve secde yapmak tehlikeliyse rükû ve secdeyi ima ile yapmak. Hatta bu noktada müçtehitten müçtehide değişen, tabii ki asr-ı saadetteki uygulamalardan yola çıkarak değişen görüşler var. İmam Ebu Hanife her zaman olduğu gibi namaza çok formel yaklaşmış. Onun için de ona göre sıcak çatışma anında namaz ertelenir diyor. Buna delil olarak da Resulullah'ın Hendek Savaşı günü 4 vakti yatsıdan sonra sırasıyla kıldırmasını gösteriyor. Hendek günü Resulullah'ın hayatında tek olarak o gün 4 vakit namaz sıcak savaştan dolayı ertelenmiş, ölüm kalım, varlık ve yokluk problemi haline gelmişti o gün Müslümanlar için savaş. Ve Resulullah sırası üzere hepsini bir kıldırmıştı. ve lanetlemişti savaş açanları. Bize namazımızı geçirttiler diye. Yani bize savaş açtılar diye lanetlemeyen Resulullah namazdan dolayı onlara lanet okumuştu. Çok ilginç. Namazın önemi üzerinde biraz sonra duracağım. Ama bu noktada İmam Şafii en serbest davranan olmuş. Düşük yoğunluklu bir savaş sırasında aynı zamanda at ya da deve üzerinde, hatta savaşırken gözüyle namaz kılabilir diyor. Tabii bu noktada yapılan bir takım yorumları ayrıntılarıyla aktarmak istemiyorum. Ne kadar mesafede yolculuk namazı olur? Yani namaz iki rekata düşer diye sorulacak olursa, bunun da cevabı çok farklı farklı verilmiş. İmam Malik 24 saatlik gece gündüz yapılan yolculuk müddetince, mesafesince diyor ki 48 mile tekabül eder bu. Hazreti Ömer bir günlük yol diyor. Hasan Basri ve İmam Yusuf iki günlük yol diyor. İmam-ı Azam 54 millik yol diyor ki yaklaşık 90 kilometreye tekabül eder. Yani en doğrusu hangisi diye sorulabilir. Kişi kendisini yolculukta hissedeceği, kendi içinde yaşadığı çağda yolculuk denilebilecek bir sefere çıktığında namazları seferi olarak kılabilir. Ki aslında büyük müfessir Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın modern aletlerle, araçlarla, uçak gibi, gemi gibi, hızlı giden araçlarla yapılan kısa yolculukların, isterse yolculuğun mesafesi uzun olsun, seferi namaz kılmanın mazereti olamayacağını söyler. Ama tabii ki bu görüş bence doğru değil. Hatta namazı kısaltmanın gerekçesi olarak Hazreti Ömer, yolculuğun seferin zahmetini göstermişti. Onun için de zahmetsiz seferlerde namazı kısaltmadan kılmıştı da Resulullah ona sadakatun tasaddukullahi biha aleykum fakbilu sadakatehu. Allah'ın size verdiği bir sadakadır, bir ikramdır. Allah'ın sadakasını, ikramını reddetmeyin buyurmuştu. Onun için Resulullah bunu Allah'ın bir ikramı olarak gördü. O nedenle bu noktada Ebu Hanife'nin vacip olarak, ki bazı rivayetlerde böyle, görmesi, azimet de değil, ondan da öte bir şey, vacip olarak görmesi kısaltmayı. Çünkü aslı üzere olarak yorumladığı için seferde namazı vacip olarak görmesi, kısaltmanın vücubiyetine kail olması. Şafii'nin ise tam tersine bunu bir mazeret olarak görüp doğru ve evla olanın tam olarak kılınması gerektiği sonucuna varması, ikisi de biraz bu hadise göre uç bir görüş olarak gözüküyor. Bu hadis bunu Allah'ın bir ikramı olarak değerlendirmemiz gerektiğini, ancak bundan öte bunu herhangi bir sabit görüş olarak görmemek gerektiğini, dileyenin, arzu edenin arzu ettiği şekilde, yani ister Hazer'de barışta olduğu gibi dört, isterse seferde olduğu gibi iki kılabileceğini Hazreti Ayşe'den gelen rivayetlerden de anlıyoruz. Resulullah hep kısaltıyordu, ben de tam kılıyordum diyor Hazreti Ayşe. Resulullah bana dönüp gülüyordu. Allah kabul etsin Ayşe diyordu. Yani tasvip ediyordu benim yaptığımı diyor. Evet. Şimdi yine konuyla bütünlük arz eden ama salatul havf, korkulu bir durumda nasıl namaz kılınacağını ifade eden bir önceki ayetin daha bir açılımı ve ayrıntısına geçiyor Kur'an. Ve izâ kunte fîhim, sen de onların arasındayken, fe ekamte lehumus salate, kendilerine imamlık yapacağın zaman, fel tekum taifetum minhum ma'ake وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ Sadece bir kısmı silahlarını kuşanmış olarak seninle namaza dursunlar. Savaşta bilfiil savaş var, düşman karşısında Resulullah'a doğrudan hitap, ama bu tüm müminlere, kıyamete kadar gelecek tüm müminlere, onların reislerine, komutanlarına, liderlerine bir hitaptır. Bu zaten müsellem bir hakikattir. Savaşta korku durumunda, daha doğrusu müteyakkız bir halde, olağanüstü bir durumda namaz kılınıyorsa eğer, silahlarını kuşanmış olarak çıkartmadan diyor, namaza dursunlar arkanda. فَاِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ Onlar secdeye vardıklarında diğerleri, öyle anlaşılıyor ayetten, senin ardında dursunlar. وَلْتَأْتِ تَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّوا Gerçi فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ Aynı zamanda mecaz olarak senin arkanda dursunlar. Yani seni korusunlar, gözetsinler anlamına da gelebilir. Antre parantez, onu da belirteyim. وَلْتَأْتِ تَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّوا Bu kez namazlarını eda etmemiş olan diğer grup gelsin. فَلْيُسَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ Her türlü tehlikeye karşı müteyakkız ve silahlarını kuşanmış bir halde seninle birlikte namaza dursunlar. Burada anlatılan açık aslında. İmamın arkasında olağanüstü bir savaş sırasında, fiili bir çatışma sırasında ordunun bir kısmı geliyor, komutanın, baş komutanın arkasında namaza duruyor. Ayetten özellikle literal olarak, zahiri olarak anladığımız şu, bir rekat kılıp ayrılıyorlar. Bu kez geride kalan grup geliyor, bir rekat da onlar kılıyor. İmam iki rekat kılmış oluyor ama ordu birer rekat kılmış oluyor. Ayetten anlaşılan açık şey bu. Demek ki kısaltmak bu aslında. Yani seferi namaz. Aslı hazeri namaz, mukim olarak kılınan namaz, takviyelisi korku durumunda kılınan bu namaz ise kısaltılmışı. Gerçi bazı müştehitler daha sonra birer rekat daha ilave etmeleri gerektiğini söylemişler. Bu içtihadı yapmışlarsa da bunun dayandığı çok sağlam deliller bulunmamakta ve sahabeden gelen bu namazın asr-ı saadette kılınmasıyla ilgili rivayetler de bu ayetten anladığımız şeyi destekliyor. Hanefiler dediğim gibi namazı formel olarak görüyorlar. Onun için de fiili çatışmada Ebu Hanife namazı ertelemek gerektiğini söylüyor. Ama mesela İmam Malik ve Süfyan Sevri, ki Süfyan Sevri de müstakil bir müştehittir ve bir mezhep imamıdır. Müntesibi daha sonra kalmamıştır, o başka. Rükû ve secdesiz ima ile namaz kılınır diyor bu halde. Yine biraz önce söylediğim gibi Şafii de namazla birlikte düşük yoğunluklu bir savaşa izin veriyor. Ki burada Hendek Savaşı'nı delil gösterdiğini İmam-ı Azam'ın daha önce söylemiştim. Ama biz ayetten savaş namazının tek rekat olduğunu anlıyoruz. Asıl benim burada üzerinde duracağım şey şu. Neden varlık ve yokluk kavgasında dahi, bir savaşta dahi namazdan söz ediyor Kur'an? Neden bu kadar önemli namaz? İma ile de olsa. Hatta bazı rivayetlerde bazı müfessirler çok ciddi ve çok fiili, sıcak bir çatışma eğer sürekli ise insan bineğinin üzerinde, atının, devesinin, bugün tankın, uçağın üzerinde iki kez elhamdülillah ya da iki kez tekbir alarak Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle namazı eda edeceğini söylüyorlar. Neden bu kadar önemli? Asıl bence bu ayetlerde verilen şey bu. Namazın fonksiyonu nedir? Namazın insan hayatındaki önemi nedir? Burada söylenmek istenen şu dostlar. Allah için savaşacaksınız ama Allah'ı unutacaksınız. Bu olmaz. Yani amaç araca feda edilemez. Gaye vasıtaya feda edilemez. Namaz neyi temsil ediyor diye sormak lazım. Kul Allah ilişkisini temsil ediyor. İki elin kanda da olsa ey insan, bensiz yapamazsın. Randevuma gelmelisin diyor. Budur. İki elin kanda da olsa, ölümle burun buruna da olsan mutlaka ilahi randevuya yetişecek ve ben buradayım diyeceksin. Tekmil vereceksin. Ya Rabbi, ben sana söz verdiğim yerdeyim. Sözümden olağanüstü zamanlarda dönmüyorum. Sadece olağan zamanlarda değil, olağan dışı zamanlarda da sana kulluğuma ve sözüme riayet ediyorum. Budur işte burada verilen şey. Çünkü cihat sosyal görev, namaz ise bireysel görev. Cihat kul hakkı. Korumak. Namaz ise Allah hakkını korumak. Siz insan hakkını koruyacağım diye Allah hakkını gasp edemezsiniz. Allah hakkını koruyacağım diye de insan hakkını gasp edemezsiniz. İşte bir mümine çift kanatla uçması gerektiği öğütleniyor. Tek kanadını kıramazsın deniyor. Bakınız, savaşı bırak. Ne olursa olsun namaza git demiyor. Çok ilginç. Bırak da git namaza demiyor. Ama diğerini de demiyor. Bir şekilde Allah'la olan randevuna yetiş. Asıl olan formel olarak o şekiller değil. O şekilleri kısaltabilirsin, hatta kaldırabilirsin. Eğer ayakta durman tehlikeliyse oturarak. Eğer secdeye varman tehlikeliyse ima ile yapabilirsin bunu. Ama mutlaka randevuya yetişmelisin, ilahi randevuya. Onun için cihat yatay fetihken namaz dikey fetih. Bunları birbirinden ayıramazsın diyor. Sosyal vazifenle bireysel vazifeni, görevini birbirine karşı kullanamazsın diyor. Biz bunu böyle anlayacağız. Ve ayet devam ediyor. وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ Küfürle direnenler sizi silahsız ve teçhizatsız yakalamak isterler ki فَيَم۪يلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً Ani bir baskınla sizi gafil avlayabilsinler. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَمْ مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَنْ تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ Fakat yağmur dolayısıyla zorda kalır ya da hastalıktan muzdarip olursanız, tabii ki namaz sırasında silahlarınızı bırakmanızda bir beis yoktur. Ve huzu hizrakum. Yine de siz tehlikeye karşı uyanık olun. Yine de siz tehlikeye karşı uyanık olun. İnnallâhe e'adde lil kafirine azâben muhîne. Elbette Allah inkarında direnenler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاهِ Namazınızı eda ettiğinizde, yani bu şekilde namazı bitirdiğinizde, فَذْكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Dikkat edin dostlar, ilginç. Yukarıda yaptığım tefsiri doğrulayan ayet. Ayaktayken, otururken ve uzanmış bir haldeyken Allah'ı anın. Namaz bittikten sonra. Bu ne demek? Namazla namaz dışındaki anı bıçakla kesilmiş gibi iki ayrı alana ayırmayın. İbadet Allah'a, onun dışındakiler bana diyemez. İbadet dışında ben dünyevi alana dönerim. Onun için manevi alan, maddi alan diyemez. Namaz bitince de Allah'lı olun. Burada söylenen budur. Neden? Ayakta, otururken ve yatarken. Çünkü insan bir ömrü bu üç halde geçirir de onun için. Bunun anlamı nedir peki? Hayatın tüm düzlemlerinde Allah'tan bağımsız davranmak. Bu budur. Yoksa yatmak, oturmak, ayaktayken bunu dile getirmesi Kur'an'ın, hayatınızın tümünde Allahsız davranmayın. Allah'tan bağımsız hareket etmeyin. Allah'a muhtaç olduğunuzun bilincinde olun demektir. فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيمُ السَّلَاةِ. Ve tabi güvenliğinize kavuştuğunuzda namazınızı eksiksiz eda edin. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَغُوتًا. Çünkü namaz bütün müminler için belirli zamanlarda sabit bir vecibedir. Burada namaz vakitlerine işaret eden ayetleri not aldım. Hemen onları söyleyeyim ve geçeyim, üzerinde durmayacağım. Bakara 233, Hud 114, İsra 78, Taha 130, Rum 17 ve 18. ayetler ve tabii ki bu ayet namazın vakitlerine Kur'an'da işaret eden ayetlerdir. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. Düşmanı takip etmekte ürkek davranmayın. اِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ. Eğer siz bir sıkıntı çekiyorsanız onlar da sıkıntı çekiyor sizin gibi. Siz bir bedel ödüyorsanız onlar da ödüyor. Çok önemli. Sizinle onlar arasında duygu farkı var. Hedef farkı var. Sizin ahiretiniz var. Siz iki dünyalısınız. Onlar tek dünyalı. İki dünyalı iken siz onların en az iki katı bedel ödemeyi göze almanız gerekirken onların sizin kadar bedel ödemeyi göze almasından hiç mi ibret almıyorsunuz? Onlar tek dünyalı. Öte dünyaları yok onların. Buna rağmen sizin kadar bedel ödüyorlar. Hatta bazen sizden ağır bedel ödüyorlar. Bazen onlar can verebiliyor tek dünyalılar ama iki dünyalılar can veremiyorlar. Tek dünyalıların yaptığı fedakarlığı çift dünyalılar nasıl yapamıyor? Sizin gibi hem bu dünya hem öbür dünyası olanlar sadece bu dünyası olanlar kadar fedakarlık yapmıyorsa siz Allah'a ne yüzle bakacaksınız? İşte bu. وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Tam da geldi. Fakat siz onların Allah'tan umut edemediklerini umut ediyorsunuz. Yani onların cennet beklentisi yok. Ama sizin bu beklentiniz var. Onların ahiret beklentisi yok. Ama sizin ahiret beklentisi var. Fakat hiç de ahiret beklentisi, cennet beklentisi olan insan gibi davranmıyorsunuz. وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. Zira Allah her şeyi bilendir, hikmetle edip eyleyendir. Pasaj burada bitti. Tabii ki Kur'an'ın tümünde olduğu gibi yine birbiriyle bağlantılı, dolaylı da olsa bağlantılı, fakat o dönemde olmuş örnek bir olay çerçevesinde gelişen bir başka pasaja giriyoruz şimdi. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahkuma beynen nasi bima erakallah. Biz sana insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hüküm verebilesin için hakikatin ifadesi olan bu vahyi indirdik. Yani vahyi İndirmemizin amacı insanların hayatını bu vahiy ile düzenle. Bu vahyin hakim olduğu bir hayat modeli kur. Sosyal bir model kur. Kur'an'ın hedeflerini gerçekleştirecek politik bir toplum oluştur. Ve bu toplumda Allah'ın iradesi tecelli etsin. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا. Fakat sakın hainlere taraftar olma. İşte özel bir olaydan yola çıkarak dünyanın en genel ilkesi böyle konuyor. O özel olay nedir? Ki olayı anmadan tüm tefsirlerin ittifakla rivayet ettiği fakat ayrıntılarında farklı farklı varyantlar gösterdiği o özel olay şu. Ubeyrik oğullarına mensup Ebu Te'me isimli biri, yeni Müslüman olmuş Rifa'a isimli Ensar'dan bir sahabinin ya da bir başkasının, çünkü farklı rivayetler var, un çuvalı içine sakladığı zırhını ve kılıcını çalıyor. Bu Ubeyrik kardeşleri de var. Ubeyrik oğulları diye bilinen Ebu Te'me, kardeşi Beşir var, diğerleri var. Bunlar süfli bir aileden geliyorlar. Cahil ve bir takım olumsuz davranışlarla tanınan insanlar. Çaldığı zırh ve kılıcı önce evine saklıyor, sonra aranma korkusuyla bir Yahudi'ye rehin bırakıyor. O dönemde banka sayabileceğimiz, o dönemin Medine'sinde banka fonksiyonu gören bir Yahudi'ye rehin bırakıyor. Zırhı çalınan Rifa'nın kabilesine mensup insanlar, unu, dökülen unu takip ederek Ebu Te'men'in evine varıyorlar. Arıyorlar fakat bulamıyorlar. Ama izlerin de orada, orayı gösterdiği açık. Onun için sıkıştırıyorlar. Ebu Te'me de sıkışınca Yahudi'yi gammazlıyor, ona iftira atıyor. Gidin isterseniz arayın, evinde bulacaksınız diyor. Tabii sormuyorlar sen ne biliyorsun onun evinde olduğunu. Tabii ki tereddüt taşıyorlar hepsi de. Yahudi'nin evinden çıkıyor. Fakat Yahudi daha önce kendisine Ebu Te'me'nin emaneten bir zırh ve kılıç getirdiğini etrafındaki diğer Yahudilere söylüyor. Olay Resulullah'a intikal ediyor. Ebu Te'me'nin taraftarları, kabilesi tümden ayaklanıyorlar. Bunlar Müslüman olmuş olarak gözüken insanlar. Ensardan, Müslümanlar. Ama karşı tarafta Yahudi. Yahudi diyor ki hayır, bana rehin getirdi. Ben daha önce bunu falana söyledim. Onlar da şahitlik yapıyorlar. Ama hepsi Yahudi. Ebu Te'me'nin tarafları da diyor ki, yok, biz Müslümanız. Şunu demeye getiriyorlar en sonunda. Şimdi biz Müslümanken bizim lafımıza değil de bir Yahudinin sözüne mi itimat edeceksin ya Resulallah? Yani bir Müslümanı bir Yahudi'ye kurban mı edeceksin? İşi bu noktaya getiriyorlar. İşi duygusal planda örtmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu hakkı ve hakikati değil, biz ve sizi model olarak ortaya koyuyorlar. İşte o noktada vahiy imdada yetişiyor. Ve Resulullah'a da bir uyarı olmak üzere وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا sakın hainlere taraftar olma uyarısı geliyor. Ki bu uyarı demek ki ortadaki delil yokluğundan dolayı Resulullah karşı tarafın da gayrimüslim olması hasebiyle Müslümanların iman taşıması, zahiren de olsa iman taşıması dolayısıyla iki tarafta delil göstermiyor. İki tarafın da şahitleri var zaten. Ama kim yalancı şahit, kim değil tabii ki bilinmiyor. Bu durumda Resulullah Ebu Te'me lehine hüküm verecekmiş gibi bir eğilim sergilerken olay ayet tarafından aydınlatılıyor. İşte örnek olayımız bu. Tabii bu örnek olaya takılıp kalmadan bu evrensel ilkeleri algılamak ve okumak durumundayız. Fakat iyi anlamamız için örnek olayı da göz önünde bulundurmak zorundayız. 105 ve 115. ayetler arasındaki bu pasaj işte bu olay dolayısıyla iniyor. Yani böyle bir arka planla ilgili. Fakat 105-115 arasındaki bu ayetlerin leitmotifi, bir dip akıntısı gibi sürekli şu: kim olursa olsun, mazlumdan yana kim olursa olsun zalime karşı. Vestağfirillah ve Allah'tan af dile. İnnallâhe kâne gafûran rahîmâ. Çünkü Allah çok bağışlayandır, rahmet menbaıdır. وَلَا تُجَادِلْ عَلَى الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ. Kendi benliklerine ihanet edenleri de savunma. Kendi benliklerine ihanet edenleri savunma. Hiç kimse, sevgili dostlar, kendi kendisine ihanet etmeden başkasına ihanet etmez. Aslında Allah'a ihanet, insanın kendine ihanettir. Hiç kimse kendi kendisine yalan söylemeden başkasına yalan söyleyemez. Hiç kimse kendi kendisine zulmetmeden başkasına zulmedemez. İnsanın öz benliğine ihaneti fıtratına yabancılaşmasıdır. Vicdanının sesini boğmasıdır. İşte küfür de budur, nifak da budur. Vicdanın üstüne örtülen kalın bir perdedir küfür. Küfür örtmek demektir kelime manası. Vicdanın üzerine örttüğünüz zaman fıtratın sesini duyamaz olursunuz. Artık vicdanla ilişkiniz kesilir. Vicdan bağırır yapma diye ama siz onu dinlemezsiniz. Çünkü summun, bukmun, amyun, fehum la yercun. Sağırsınız, dilsizsiniz ve körsünüz artık. Tabii manen, yoksa gözü olmayana kör demez Kur'an. Asıl kör, yüreğinin gözünü, vicdanının gözünü örtendir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا. Hiç şüphesiz Allah, kendisine ihaneti meslek edinip boğazına kadar günaha batanları sevmez. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ. Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler diyelim. Haydi böyle diyelim. وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ. Fakat Allah'tan gizleyemezler ki. Allah'tan nasıl gizleyecekler? Hadi insanlardan gizleyebildiler. وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. Çünkü gece karanlığında Allah'ın razı olmadığı bir söylemi tasarladıkları her an Allah onların yanı başındaydı. Allah onları görüyordu. Bir insan, insanların görüp görmediğini merak ederek bir günah işliyor ve işlediği günahı insanların gözlerinden kaçırmaya çabalıyorsa, bu insanın Allah inancında bir problem var demektir. Çünkü o insan Allah'ın gördüğü konusunda imani bir kuşku taşıyor. İşte ona bir atıf burada. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Zira Allah onların yaptığı her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. هَا اَنْتُمْ هَا اُلَا اِجَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Hadi siz bu dünya hayatında onları savundunuz diyelim. Herkese, Resulullah da dahil, hepimize. Yani bizden, hemşehrimiz, bizim kamptan, bizim kesimden, bizim dinden hatta, bizim kabileden, bizim soydan, bizim köyden, bizim boydan diye haksız olduğunu bildiğiniz halde savunduğunuz insanlar için söylüyor. Hadi siz bu dünya hayatında onları savundunuz diyelim. فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onların savunmasını kim üstlenecek? Ya da onları kim koruyacak? Kim? Allah'a karşı bir başka sığınak, barınak, tutamak var mıdır? En yakınlarını dahi Resulullah, ey fulan, Nefsini Allah'ın elinden satın al. Vallahi kıyamet günü senin için de bir şey yapamam diye uyarıyordu. Böyle bir durumda, böyle bir gerçekte, böyle bir gerçekle yüz yüzeyken bir insan Allah'a ihanet edenleri nasıl savunabilir ki? Allah'a rağmen Allah'a karşı nasıl savunabilir ki? Ahirette savunamayacağımız şeyleri dünyada savunmamamızı istiyor Kur'an. Allah'ın huzurunda savunamayacaksanız onu dünyada da savunmayın diyor. Dünyada savunuyorsanız onu ahirette de savunabilin, destekleyebilin, Allah'ın huzurunda da onu savunabilin diyor. Tabii ki Allah'ın savunduklarını savunur. Allah'ın savunmadıklarını savunmazsanız bunu yapabilirsiniz. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً Fakat kim kötülük yapar? اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَ Ya da öz benliğine zulmeder, ihanet eder. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ Ama ardından Allah'tan af dilerse. يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا Allah'ı çok bağışlayıcı ve rahmet menbaı olarak bulacaktır. Cenab-ı Hak yolda gösteriyor. Yani itmiyor, atmıyor, ilişkisini kesmiyor. Kuluna bir annenin evladına olan şefkatinden daha şefkatli davranıyor. Ve yöneleceği kapıyı gösteriyor. Hata yapman değildir diyor asıl ihanet. Hatanda ısrar etmen ve hatanı savunman diyor. Şeytanı şeytan eden şey. Adem de hata yaptı, şeytan da ama. Adem hatasını itiraf etti. Şeytansa ısrar etti. Onun için şeytan oldu. وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِ Zira kötülük işleyen kimse ancak kendi aleyhine işlemiş olur. وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَك۪يمًا Allah ise her şeyi bilendir, hikmetle edip eyleyendir. وَمَنْ يَكْسِبْ خَط۪يَةً اَوْ اِثْمًا Kim de bir hata yapar ya da günah işler. ثُمَّ يَرْمِ بِه۪ي بَر۪يًا Ardından da onu suçsuz bir kimsenin üzerine atar, iftira ederse فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا İşte o zaman korkunç bir iftira etmiş ve aşikar bir günaha girmiş olur. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı eğer لَهَمَّتْ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكُ Onlardan bazısı seni saptırmaya çalışır, saptırmak için gayret ederdi. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ Fakat onlar kendilerinden başka kimseyi saptıramazlar ve sana hiçbir zarar da veremezler. Örnek olayı hatırladığınızda aslında örnek olayımız bu ayetlerin tamamını tefsir ediyor. Burada söylenmek istenen şu son ayette, eğer seni aldatsalardı dahi, ki mümkündür, hakim söylediğinizle hükmeder. Şahit gösterirsiniz, yemin edersiniz, o onunla hükmeder. Dolayısıyla işin gerçeğini Allah bilir. Eğer siz hakimi aldatsanız, ve hakimden hakkınız olmadığı halde kendi lehinize bir karar çıkartsanız aldığınız şey size helal olur. Peygamberimiz cevap versin. Siz muhakemeleşiyorsunuz. Davanız oluyor, bana geliyorsunuz. Ve kiminizin çenesi kiminizden güçlü olduğu için sunduğunuz delillere, yemininize göre ben karar veriyorum. Eğer ben birinizin hakkı olmayan bir şeyi ona sizin getirdiğiniz delillere istinaden veriyorsam o ateştir. Ondan sonra ister alsın ister atsın. Sahih bir haber Buhari ve Müslim naklettiği bu meşhur hadiste de Resulullah dahi hüküm vermiş olsa bir şeyin özünü değiştirmiyor. Burada aslında şu gerçeğe dikkat çekiliyor. Kitabına uydurulmuş her iş kitaba uymaz. Yani kitabına uydurduk diye Allah'ın kitabına uygun olduğu sonucuna varamazsınız. Yargıcın kararı, devletin kanunu, alimin fetvası yanlışı doğru yapmaz. Haklıyı, haksızı haklı kılmaz. Zalimi mazlum yapmaz. Kötüyü iyi yapmaz. O konuda bir yasanın olmuş olması Allah'a karşı sizin mazeretiniz olabilir mi? Alimden aldığınız bir fetva, tabii ne söyleyerek aldınız onu bilemem. Eğer o öyle değilse sizi Allah'a karşı mazur kılar mı? Peygamberden almış dahi olsanız mazur kılmayacağını görüyorsunuz. Eğer onu yanıltmışsanız yanılttığınıza bir zarar vermez. Bu ayetten bunu anlıyoruz. Fakat yanıltan zarar görür. Allah ondan sorar hesap. Onun için burada söylenmek istenen şu. Bir şeyin niteliğini özü belirler, özü. Onun için, onun dışında verilen bir karar değil. Özü itibariyle zulüm olan bir şey, herkes ona zulüm değildir dese dahi zulümdür. Özü itibariyle haksızlık olan bir şey, toplum ona haklılık gözüyle baksa dahi haksızlıktır. Özü itibariyle batıl olan bir şey, toplum ona hak olarak baksa dahi batıldır. Söylenmek istenen budur. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ Zira Allah sana bu kitabı indirmiş, hikmeti ve sana bilmediklerini öğretmiştir. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Çünkü Allah'ın sana olan lütfu gerçekten büyüktür. Buradaki hikmet, Allah'ın indirdiği vahyi hayata uygulama ameliyesi. Yani muhakeme yeteneği. Doğruyu bulmak için muhakeme yeteneği. İşte hikmet bu. Allah peygamberlere bu muhakeme yeteneğini vermiştir. Buna rağmen eğer yanlış bir karar söz konusu olursa Allah orada müdahale etmiştir. Onun için peygamberimizden gelen meşhur bir haberde hakimin verdiği isabetli bir karara Allah iki sevap verir. İsabetsiz bir karara eğer bütün çabasını sarf ettikten sonra sonuç karar isabetsiz dahi olsa o zaman da bir sevap verir buyuruyor ki bu aslında kaçınılmaz olan bir sonucu o sonuca ulaşmaktaki gayreti ödüllendirmektir. Yoksa kimse yargıçlık yapamazdı. Çünkü tüm davalarda gerçeği bildiğini kimse iddia edemez Allah dışında. La hayra fi kethirin min necvahum. Yine örnek olayımızdan yola çıkarak ayetler bize genel ilkeler sunuyorlar. Gizli toplantılarının çoğunda hayır yoktur. Necva aslında kulis faaliyeti anlamına da gelir. Gizli propaganda demektir, fısıltı yaymak. Örnek olayın kahramanlarının kabilesi Beni Zafer'in bizden gerekçesiyle hemşehrileri olan hırsızı temize çıkarmak için toplantılar yapmalarına gönderme yapıyor, ima yapıyor. Toplantı üstüne sabahlara kadar toplantı yapıp bu hemşehrimizi nasıl temize çıkarırız amacındalar. İlla men emara bi sadakatin ev ma'rufin ev ıslahin beynen nas. Ancak yardımlaşmayı, iyilik yapmayı ve insanların arasını düzeltmeyi amaçlayan kimselerin yaptığı toplantılar müstesna. Yani onlarda bir beis yok. Yeter ki insani amaçlar taşısın, yeter ki hakkı ve hayrı öne çıkarsın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Bütün bu güzellikleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapan kimseye zamanı gelince فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا Muhteşem bir ödül vereceğiz. Bütün bu güzellikleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapın. Yani yaptığınız güzel olacak bir, onu güzel bir niyetle yapacaksınız iki. Güzeli çirkin bir niyetle yaparsanız o zaman da sonuç alamıyorsunuz. Bu aynen çok ahlaksız ve haysiyetsiz bir adamın sokağa terk edilmiş bir kız çocuğunu kötü emellerine büyüdüğünde alet etmek niyetiyle alıp, besleyip, giydirip, yedirip büyütmesine benzer. Olaya dışarıdan baktığınızda olay çok iyi gözüküyor, çok insani. Ama niyetten baktığınızda o kadar kötü ki, o kadar iğrenç ki. İşte Allah olaya nereden baktığını bu ayette ifade buyurmuş. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Fakat kendisine doğru yolu gösterdikten sonra peygamber ile yollarını ayıran, peygamberle yollarını ayıran, peygambere sırt dönen, peygamberden farklı bir yol tutan insanlar. وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ve müminlerin yolundan başka yollara sapan kimseyi, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ. Kendi tercihiyle baş başa bırakacak ve onu cehenneme sokacağız. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. O ne berbat bir ikametgahtır. Hem şehricilik, soy, boy, ırk, kabile, akrabalık, meşrep, parti, mezhep ve hatta din gayretiyle haksızın haksızlığını savunmaya kalkarsanız, işte sonuç Kur'an'ın ifadesiyle bu olur diyor. Taassubunuz sizi zalimi savunmak durumuna getirmesin. Mazluma karşı olmak konumuna getirmesin. Mazlum kim olursa olsun onun yanında olun. İşte Yahudi de olsa. Onun için mazlumun dini sorulmaz denmiştir. Mazlumun inancı sorulmaz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Fakat dilediği kimselerin bunun dışındaki günahlarını affeder. Küçük günahlarını affeder. Madun hem bunun altındaki hem bunun dışındaki manasına gelir. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Zira Allah'a şirk koşan kimseler derin bir sapıklığa gömülüp gitmişlerdir. Burada da yine örnek olaya bir ima var. Çünkü İbn-i Te'me suçu ortaya çıktıktan sonra özür dileyeceği yerde günahını itiraf edip Allah'tan af dilemek yerine daha kötü bir şey yaptı. Mekke'ye kaçtı, irtidat etti. Dinden çıktı. Müşriklerin safına girdi. Daha ilginci, orada da hırsızlık yaptı. Hatta bir duvarı delerken duvar üzerine yıkıldı ama ölmedi. Mekkeliler bunun üzerine bu kleptoman, hırsızlık hastalığına yakalanmış bu adamı Mekke'den zorla çıkardı. Bir kafileyle, bir kervanla birlikte bir başka beldeye giderken kendisini koruyan kervanı da soydu. Ve feci bir biçimde öldürdüler taşlayarak. Sonuç dünyada da berbat. Adeta ibreti alem bir öykü. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Bunu okumuştuk. اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَاثًا. Onlar Allah'ı bırakıp yalnızca cansız nesnelere, dişi nesnelere sığınıyorlar. İki anlam birden verdim çünkü inat hem cansız nesne manasına geliyor. Taberi İbni Abbas'tan, Katade'den ve Hasan Basri'den cansız tüm şeylere cahiliye müşrikleri tarafından inas denilirdi. Yalnız cansız her şey değil bu. Kendisine saygı gösterilen, tapınmaya konu olan, önünde eğilinen, önünde saygı duruşu yaptıkları müşriklerin cansız nesneler bu. Yani tapınma sembolü olarak kullanılan, saygı sembolü olarak kullanılan cansız nesnelere inaf deniyor. Ama aynı zamanda dişi anlamına da gelir. Onlar nedense tapındıkları sembolleri hep dişilerden seçiyorlardı. Çok ilginçtir. Dişilerden seçiyorlardı. Neden diyeceksiniz? Peki hanım demedim, kadın demedim onun için. İnaati kadın olarak çevirmedim. Çünkü kadınlara biliyoruz ki saygıları yoktu. İttifakla bize gelen rivayetlerden anlıyoruz ve biliyoruz ki cahiliyenin kadına saygısı yoktu zaten. Kadının mülkiyet hakkı yoktu. Kadının seçme hakkı yoktu. Kadının eş seçme hakkı yoktu. Kadının miras hakkı yoktu. Bırakın mirası, kadının kendisi bir miras malı sayılıyordu. Hatta yaşama hakkı çoğu zaman gasp ediliyor ve haksız yere öldürülüyordu. Onun için herhalde kadına tapıyorlardı diyemeyeceğiz bu durumda. Peki neydi? Dişiliğe, cinselliğe tapıyorlar. Cansız cinselliğe. Aynen eski Yunanlıların yaptığı gibi. Afrodit güzellik tanrıçasıydı. Onlar da kadının ruhu olup olmadığını tartışmışlardır en büyük Yunan filozofları. Bakınız çok ciddi bir problem yani burada. Aristo'nun Poetikası'nda kadının köleyle eşit olup olmayacağını tartışıyordu. Yani köleye ulaşabilir mi? Çok ilginç. Bunlar eski Yunan'ın en ünlü filozofları. Onun için burada özellikle vurgulamam gereken hem kendisine saygı duyulan cansız eşya, semboller hem de cinsiyet. Daha doğrusu dişilik. Bugünkü Batı uygarlığı. Bugünkü Batı uygarlığı da kadının insanlığını öne çıkarmıyor. Onun için de kadının insanlığına saygı yok. Kadının dişiliğini, kadının cinsiyetini sömürüyor. Bunun kadını öne çıkarmak, kadına saygı duymak, kadının konumunu yüceltmekle ne alakası var Allah aşkına? Cinselliği sömürmektir bu. Kadını yüceltmek değil. İslam işte buna izin vermiyor. Tesettürün mantığı da budur zaten. وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَانًا مَر۪يدًا Bu şekilde onlar inatçı şeytana sığınmış oluyorlar. لَعْنَهُ اللّٰهُ Ki Allah onu lanetlemiş. وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِبًا مَفْرُودًا Şeytan ne demişti? Senin kullarından payıma düşeni mutlaka alacağım demişti şeytan. Allah bunun için lanetledi onu. وَلَاُضِلَّنَّهُمْ Ve devam etti şeytan. Onları saptıracağım. Ve le umenniyennehum. Ve kuruntularla oyalayacağım onları. Umenniyennehum. Umniye. Ütopya demektir. Düş ülke. Yani olmayacak kuruntuların peşine düşüreceğim. Olmayacak hayaller kurduracağım. Ve olmayacak şeylerin arkasında ömürlerini harcayacaklar. Ümniye bu demektir. Ütopya. Düş ülke. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün olmayan hayaller. Ham hayaller eskilerin ifadesiyle. وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اَذَانَ الْاَنْعَامِ Ve ben onlara emredeceğim, onlar da develerin kulaklarını kesecekler. Allah'tan bağımsız dindarlık gösterisinin tamamını siz bu ibarenin içine sokabilirsiniz. Aslında develerin kulaklarını kesmek sembolik olarak mecazen dile getirilmiş. Yani örnek olarak demek lazım develerin kulaklarını. Eğer bu ayet bugün inseydi türbelere çaput bağlayacaklar diye inerdi. ölüleri kutsallaştıracaklar diye inerdi. Ağaçlara çabuk çaput bağlayacaklar, okunmuş Yasin satacaklar diye inerdi. Eğer bugün inseydi. Türbeleri mescit haline, ibadetgah haline getirirler diye inerdi. Onun için siz böyle algılayın. Yani Allah'tan bağımsız tüm dindarlık gösterileri bu çerçevede değerlendirilir. Ki müşrikler de bir devenin kulaklarını yararlar, kan aka aka o mazlum hayvanı hem hunharlık yaparlar hem de o yarayla salarlardı. Bu Allah'a ait derlerdi. Yani adamış olurlardı ama eziyetle. Allah böyle bir şey istemediği halde. Çünkü Allah bu yaratıkları insan yararlansın diye yaratmış. Amacına uygun olmayan bir kullanım bu. وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Yine onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığı hilkati tahrif edecekler. Bu, üzerinde çok durulması gereken bir uyarı. Hayvanların kulağına, kuyruğuna, kadınların kaşına, erkeklerin saçına indirgenemeyecek kadar ciddi ve önemli bir uyarı bu. Tefsirlerde görüyoruz ki, böyle basit bedeni ve fiziki şeylere indirgenmiş. Yok. Bu çok daha öte bir şey. Hilkati bozmak, yaratılışın doğasına müdahale, insanın fıtratını tahrif etmek. İşte bugün yapılan bu. Bugün insanoğlunun yaşadığı en büyük sapma olarak nitelenebileceğimiz, yalan uygarlığı diyebileceğimiz Batı modernitesi, insanın Allah'ın koyduğu kodlarını bozmaya çalışıyor. Fıtratı bozmak. Fıtratı bozduğunuzda, Allah'ın programladığı fıtratı bozduğunuzda, aslında insan doğal olarak hakka, hayra, güzele, doğruya yöneldiği halde batıla yönelmeye başlar. Yaptığı her şeyi kendi aleyhine yapmaya başlar. Kendi neslinin geleceğini yok edecek şeyler yapmaya başlar. Bugün olduğu gibi. Dünyayı kendisine zindan etmeye başlar. Her yaptığı buluş ve icat, kendi mutluluğunu artıracağı yerde kendi mutluluğunu kendi elleriyle yok edecek bir adıma dönüşür. İşte fıtratın bozulması. Allah'ın kodladığı o ana bilgisayara müdahale. Fıtrat. Kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. İşte o. Her doğanın İslam fıtratı üzerine doğduğunun söylendiği o temiz doğa. Pak doğa. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينًا Fakat Allah'ı bırakıp şeytanı kendilerine rehber edinenler apaçık bir ziyana uğramış olurlar. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ Şeytan onlara boş vaatlerde bulunur ve kuruntu verir. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا Fakat şeytanın onlara vaat ettiği her şey onları aldanıştan başka hiçbir şeye götürmez. Yani şeytan onlara sadece aldanışı vaat eder. اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ cehennem. İşte böylelerinin varacağı yer cehennem olacaktır. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَح۪يصًا Oradan kaçış yolu da bulamayacaklar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا İman eden, yararlı ve doğru işler yapan, salih amel işleyen, içlerinden nehirler akan, nehirler çağlayan ırmaklara koyacağız bunları. Orada ebediyen kalacaklar. Va'dallahi hakka. Bu Allah'ın gerçekleşecek bir vaadidir. Yani hiç tereddüdünüz olmasın. Eğer Allah'a İnancınız ve güveniniz varsa Allah'ın size olan vaadine de güvenmeniz gerekiyor. وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Hem kim Allah'tan daha doğru sözlü olabilir ki? لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ Değil. Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları belirleyici değil. Yok öyle ya. Yani Allah'ın nasıl muamele yapacağını siz belirlemeyeceksiniz. Dahası Allah sizin kendinizi ne olarak tarif ettiğinize bakmıyor. Önemli olan Allah'ın sizi ne olarak gördüğüdür. Sizin kendinize ne dediğiniz değil. Siz kendinize her şeyi diyebilirsiniz. Ama önemli olan Allah'ın size ne dediği. Daha doğrusu sizin ne olduğunuzdur. Bu çok önemli. Bakara 62 ile karşılaştırılmalı bu ayet. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennesâra vessâbiîne men âmene billâhi. İman edenler, yani kendisini Müslüman olarak niteleyenler, bu manaya gelir. Yahudileşenler, Hristiyanlar ve Sabi'iler. İşte bunların içinden men âmene billâhi, iman edenler. Ve amile salihan, doğru ve güzel iş işleyenler. فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اَنْدَ رَبِّهِمْ Onların ücretleri, ödülleri Rablerinin katından mutlaka verilecektir. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar geçmişten dolayı hüzün, gelecekten dolayı kaygı duymayacaklar. Burada söylenen gerçek şu dostlar. Takım tutar gibi din tutmaya kalk. Sizin mensubiyete yaslanmanız Allah tarafından reddediliyor. Amelinize yaslanın, mensubiyetinize değil diyor. Yani mensup olduğunuz topluluktan dolayı özel bir muamele göreceğinizi sanmayın. Bu Yahudileşmektir işte. Ne diyorlardı onlar? Onlar diyorlardı ki, "Nahnu ebnaullah ve ahibbauhu." Biz Allah'ın oğullarıyız, akrabalarıyız, dostlarıyız, sevdikleriyiz diyorlardı. Ve onun içinde kendilerine ateşin sayılı birkaç gün dışında dokunmayacağını iddia ediyorlardı. Niçin? Açıkçası Allah bize torpil geçecek demek istiyorlardı haşa. Allah'a da iftira ediyorlardı. Onun içinde kendilerini insanlık içinde birinci sınıf, kendileri dışındaki goyimi, goyim İbranicesiyle, yani hem yabancı manasına gelir goyim, hem de kafir ve sapık manasına gelir. Kendileri dışındakileri ikinci sınıf görüyorlar ve Yahudi olmayan, daha doğrusu İsrailoğullarına mensup olmayan herkesin tek görevinin olduğunu, Yahudilerin amacına hizmet olduğunu söylüyorlar. Bu ben merkezli bir yaklaşım. Egosantrik bir yaklaşım, ırk merkezli bir yaklaşım. Allah bu tip tüm yaklaşımları reddediyor. Yani takva dışında bir nesneyi, bir olguyu üstünlük aracı, üstünlük ölçüsü olarak koymayı yasaklıyor. İşte yukarıda aslında cinsiyeti farklı bir ölçü, bir ölçü olarak benimsemeyi dile getirdi dikkat ederseniz. Yine örnek olayımızda, bizden gerekçesiyle kimden olursa olsun. Bakınız biz Müslümanız ya Resulallah, Yahudinin lafını mı tutacaksın şimdi? Onun sözüne mi itibar edeceksin? Gerekçe bu. Aslında bir bütünlük arz ediyor. Onun için amelinize yaslanın, mensubiyetinize değil. Devam ediyoruz ki anlaşılsın. Men ya'mel su'en yüczebi. Kötülük işleyen kim olursa olsun cezalandırılacaktır. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّنْ وَلَا نَصِيرًا Allah'tan başka dost ve yardımcı da bulamayacaktır. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ Ama erkek olsun, kadın olsun, imanlı olarak doğru ve yararlı iş yapan herkes cennete girecek. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Ve zerre kadar haksızlığa uğratılmayacaktır. Siz istemeseniz de girecek, isteseniz de girecek. Bunu da Allah belirleyecek, siz değil. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا Bütün varlığıyla Allah'a adanan, evet, sürekli iyilik yapan ve İbrahim'in dosdoğru inanç sistemine tabi olan kimseden daha güzel dinli biri olabilir mi? Müslümanın tanımı yapılıyor burada. Müslüman kimdir diye sorarsanız, İşte bu tanımı yapıyor bütün varlığıyla Allah'a teslim olan. Ve arkadan da kim gibi mesela diye sorarsanız diyor, İbrahim gibi diyor. O örneği gösteriyor. İslam bir takım ya da grup ismi değildir. Buradan bunu anlıyoruz. İslam kişinin Allah'a karşı duruşudur, duruşu. Bireysel duruşu. Teslim olma halidir. Ortak sembol ise İbrahim'dir. Nasıl bir duruş diye soruyorsanız İbrahim gibi bir duruş. Bu teslimiyeti ondan öğrenin diyor Cenab-ı Hak. Evet. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ خَل۪يلًا Ki Allah İbrahim'i samimi bir dost olarak seçmişti. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Sonuçta, pasajın sonuna geldik. Neticede oradaki vav en sonunda yine ebedi değerlere döndük ve varlığın sahibine dikkat çekiyor. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Sonuçta göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا Ve Allah her şeyi çepeçevre kuşat. Yani bütün bu ayetlerde, bütün bu vahiy içerisinde size getirilen emir ve yasaklar, ilahi tavsiyelerden Allah'ın hiçbir çıkarı yoktur. Ve isteseniz de istemeseniz de onun kudret elindesiniz ve çıkamazsınız. Varlığınızı ona borçlusunuz. O halde bütün bu emir ve yasaklar sizin mutluluğunuzu amaçlamaktadır. Bunu hala düşünmeyecek misiniz? Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.